dostępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina CA Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 29 listopada, jest 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Alertowy pakiet obostrzeń sanitarnych ma zatrzymać nową mutację koronawirusa. Omikron pojawił się w Czechach. Zainfekowana wróciła z podróży do Namibii. Sytuacja geopolityczna tematem rozmów w Warszawie w kancelarii premiera i w Budapeszcie na szczycie prezydentów grupy V4. Mniej osób wejdzie do obiektów kulturalnych, sakralnych i sportowych. Od środy zacznie obowiązywać alertowy pakiet obostrzeń sanitarnych. Zmieniają się wysokości limitów, ale do nich nie będą wliczane osoby zaszczepione. Rząd wprowadza nowe ograniczenia, by spowolnić przeniknięcie do Polski nowej mutacji koronawirusa, wariantu Omikron. Konferencji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego przysłuchiwała się Agnieszka Jasik. Agnieszko, z jakimi zmianami musimy się liczyć od grudnia? Hotele, restauracje, baseny, kina i kościoły będą mogły być zapełnione w połowie. Na weselach, komuniach i na dyskotekach będzie mogło pojawić się maksimum 100 osób, a na wydarzeniach sportowych poza obiektami sportowymi 250 osób. Limit w muzeach czy na siłowniach to jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Minister zdrowia Adam Niedzielski wyjaśnił, że obostrzenia mają związek zarówno z nowym wariantem wirusa, jak i z tym obecnie dominującym. Chodzi o to, żeby ta kolejna fala, która może być związana z wirusem Omikron, żeby ona startowała nie z poziomu takiego, jak teraz mamy, czyli średnio dziennie 23 tysiące zakażeń, bo taka jest średnia dla ostatnich 7 dni, tylko żeby startowała z wyraźnie niższego poziomu, bo to jest bardzo ważne z punktu widzenia utrzymania wydolności infrastruktury szpitalnej. Będzie też zakaz lotów do 7 krajów Afryki: Botswany, Eswatini, Lesoto, Mozambiku, Namibii, Zimbabwe i RPA. Osoby wracające z tych krajów będą miały wydłużoną kwarantannę do 14 dni bez możliwości wcześniejszego zwolnienia na podstawie wyniku testu. Zmienią się też zasady dla osób podróżujących z państw spoza strefy Schengen. Okres kwarantanny zostanie wydłużony do 14 dni, a wcześniejsze zwolnienie będzie mogło nastąpić od 8 dnia po teście PCR. Agnieszka Jasik, dziękuję za relację. W Polsce nie wykryto jeszcze nowej mutacji koronawirusa. Zdiagnozowano ją w 9 krajach Europy. Pierwszy przypadek wariantu Omikron pojawił się w Czechach. Jak ustaliły czeskie media, osobą zakażoną nowym wariantem koronawirusa jest 60-letnia kobieta z Liberca, która brała udział w wyprawie fotograficznej do Afryki. Kierująca służbami sanitarnymi Pawła Swrcinowa przekazała, że wraz z 60-latką podróżowało 8 innych osób pochodzących z Pragi oraz regionów ołomunieckiego i środkowo-czeskiego. Dotąd nie ma jednak informacji o kolejnych osobach, u których wykryto by nowy patogen. Czeskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o prawie 9300 nowych zakażeniach koronawirusem odnotowanych w ciągu doby. Jest to największy niedzielny przyrost infekcji od początku pandemii. Jednym z zakażonych jest minister zdrowia Adam Wojciech, który od wczoraj przebywa w izolacji. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Przedstawiciele wszystkich klubów i kół parlamentarnych zjawili się u premiera. Od kilkudziesięciu minut trwa spotkanie w sprawie sytuacji geopolitycznej Polski. Ten sam temat omawiano na szczycie prezydentów krajów grupy V4. Andrzej Duda dziękował Wspólnocie Wyszehradzkiej za solidarność z Polską w trudnej sytuacji kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią. Podkreślał, że Polska broni swojej granicy, ale też Unii Europejskiej oraz NATO. Wywiązując się ze swoich zobowiązań europejskich jako członek Unii Europejskiej i broni także i granicy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tak postrzegamy nasze zobowiązania i cieszę się, że również i nasi sojusznicy, nasi najbliżsi współpracownicy, jakimi są państwa Wspólnoty Wyszehradzkiej, są razem z nami w tej sytuacji, nie tylko w tej warstwie wspólnego oświadczenia, ale także i w warstwie deklaracji wsparcia, gdyby to było potrzebne poprzez przysłanie funkcjonariuszy, czy w razie potrzeby także i wsparcia w ramach Wspólnoty Północnoatlantyckiej. Wśród tematów, które omawiają prezydenci państw grupy V4, są migracja czy epidemia. Zmienią się zasady opłat za odcinki autostrad A2 i A4 zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W środę o północy zostaną podniesione szlabany, a manualny system opłat przestanie działać. Zmiany spowodują, że ruch będzie płynny, a na punktach poboru nie będą tworzyć się korki. Jak mówi szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska, zmiany dotyczą przede wszystkim samochodów osobowych i motocykli. Przejazd aut osobowych, motocykli autostradami A2 Konin, Stryków i A4 Wrocław Sośnica będzie się odbywał bez konieczności zatrzymywania się przed szlabanami. Rezygnacja z manualnego systemu poboru opłat nie oznacza jednak darmowych przejazdów. Za korzystanie z tych odcinków nadal trzeba będzie uiścić opłatę. Jak mówi Daniel Rusek z Krajowej Administracji Skarbowej, płacić będzie można za pomocą aplikacji. Można też wykupić bilet autostradowy. Zakup biletu w aplikacji jest bardzo prosty. Należy wybrać odcinek autostrady, wprowadzić numer rejestracyjny. Za przejazd bez opłaty grozi grzywna w wysokości do 500 zł. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A więcej o zmianach w opłatach powiemy w naszej popołudniowej audycji po 17. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami. Przelotnie popada śnieg, miejscami na północy deszcz ze śniegiem. No i na Suwalszczyźnie spadnie około 5 cm, w Karpatach około 6 cm śniegu. Uwaga, drogi i chodniki mogą być śliskie. Nocą od minus 5 stopni na Pogórzu, 0 na Wybrzeżu, do plus 2 na Warmii i Mazurach. Jutro pochmurno, będzie padał śnieg. Po południu od zachodu opady śniegu przechodzące w śnieg z deszczem i sam deszcz. Miejscami też dopada kolejne 6 cm śniegu. Wiatr zachodni, południowo-zachodni. Nieumiarkowane i dość silne. Jutro nad morzem w porywach do 80, wysoko w górach nawet do 100 km na godzinę. No i jak słyszeliśmy eksperta, który mówił kilkanaście minut temu, wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro w dzień od minus 2 stopni na Podhalu i Lubelszczyźnie, plus 1 na Mazowszu i na Podlasiu, 5 stopni powyżej zera na Pomorzu, a najwyższa temperatura nad samym morzem do plus 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 6,5 minuty po 16. Zawsze tak straszą muzycy z Black Crowes, że nie chcą skończyć, ale zawsze to finałowe pow jest bardzo emocjonujące. Rozgrzewająca muzyka, no tak, ratujemy się i także herbatką malinowską podczas tego jesiennego wieczoru i muzyką rozgrzewającą i kolejnymi tematami, o których już mówiliśmy, zapowiadając między innymi w serwisie informacyjnym. Teraz 12 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej rozmawiali na Węgrzech o bezpieczeństwie w regionie oraz o perspektywach dalszej współpracy politycznej w ramach właśnie formatu V4. Prezydenci Polski, Węgier, Słowacji i Czech przyjęli pod koniec obrad dwa oświadczenia dotyczące kryzysu migracyjnego na granicy Polski z Białorusią oraz związane z pandemią koronawirusa. Polskiej delegacji w Budapeszcie towarzyszy nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, która zna szczegóły obu przyjętych deklaracji. Spotkanie w Budapeszcie zdominowały dwa zagadnienia – kwestia kryzysu migracyjnego oraz sprawa niegasnącej pandemii koronawirusa. W deklaracji dotyczącej granicy z Białorusią prezydenci napisali m.in., że potępiają cyniczne wykorzystywanie przez reżim w Mińsku migrantów. Podkreślono, iż działania Łukaszenki są niedopuszczalne w normalnych stosunkach między państwami. Prezydent Andrzej Duda dziękował sojusznikom z V4 za takie wsparcie. Bo rzeczywiście jest to pewien impas, w jakim moim poczuciu znajduje się nie tylko Polska jako taka, ale proszę pamiętać o tym i cieszę się, że wszyscy na to zwracają uwagę, że dzisiaj Polska broni nie tylko swojej granicy, ale przede wszystkim broni granicy Unii Europejskiej. Prezydent mówił również o niepokojących informacjach związanych z gromadzeniem się rosyjskich wojsk wokół Ukrainy. To jedna z kwestii, o których rozmawiałem w zeszłym tygodniu w czwartek z sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego panem Jensem Stoltenbergiem. To nie jest z naszego punktu widzenia kwestia bezpieczeństwa Ukrainy, choć to jest ogromnie ważne i w tych zagadnieniach rozmawiałem także i z panem prezydentem Wołodymirem Zełenskim i tą sytuację na bieżąco oczywiście monitorujemy, no ale to jest kwestia w ogóle bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeżeli mówimy o jakiejś koncentracji wojsk rosyjskich czy relokacji wojsk rosyjskich, która ma miejsce wokół granic Ukrainy, to dzieje się również i w obszarze Białorusi. Prezydenci Węgier, Słowacji i Czech wyrazili gotowość do wsparcia działań Polski w ochronie granicy. Aż kraj usłyszał deklarację, która mówi o chęci wysłania żołnierzy i funkcjonariuszy na pogranicze z Białorusią do pomocy naszym wojskowym i pogranicznikom. Drugie wspólne stanowisko to apel dotyczący pandemii. Politycy wezwali swoich rodaków do szczepienia się, bo jak mówiła prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa, to jedyna szansa na normalne życie. Na Słowensku mamy... Na Słowacji mamy bardzo trudną sytuację, nie wiem czy nie najtrudniejszą w całej grupie, a więc szczepienie to jedyna ochrona. COVID-19. Liderzy V4 byli też pytani o ewentualne zaostrzanie restrykcji i obowiązkowe szczepienia. Andrzej Duda powiedział, że w naszym kraju taki obowiązek mógłby spotkać się z negatywnym odbiorem. Ja osobiście nie wyobrażam sobie tego, aby można było moich rodaków do szczepienia zmusić. Oczywiście apeluję o to, aby szczepić się, apeluję o to, żeby podejść do tego jak najrozsądniej, rozważając wszystkie za i przeciw. Nie jest dla nikogo tajemnicą dzisiaj, że ponad 90% osób, które wymagają hospitalizacji w związku z zachorowaniem spowodowanym koronawirusem, są to osoby, które nie były szczepione. Ci, którzy nawet byli szczepieni, a zachorowali, przechodzą tą chorobę lekko, z niewielkimi symptomami lub w ogóle zdarza się, że całkowicie bez symptomów. Spotkanie przywódców V4 w Budapeszcie to element obchodów 30-lecia powstania Grupy Wyszehradzkiej. Od lipca przewodnictwo w niej sprawują Węgrzy. Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękuję. Jeszcze przeglądając dokumenty czy oświadczenia przywódców krajów V4, jeszcze jeden bardzo dobry cytat znalazłem dotyczący tego, o czym mówił przed chwilą prezydent. Nauka jest jasna. Szczepionki są naszą najlepszą, najefektywniejszą metodą zapobiegania COVID-19 i ochrony przed tą chorobą. Znacząco zmniejszają ryzyko poważnych komplikacji i śmierci. Jako prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej wzywamy wszystkich do przyjęcia szczepionki tak szybko, jak to jest możliwe, w trosce o zdrowie własne i najbliższych. 16 minut, nawet 16 sekund po 16. Ghost. All my friends keep on telling. 20 minut po godzinie 16, jak słyszeliśmy w serwisach informacyjnych, także o tym mówiliśmy w naszej audycji. W związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa, minister zdrowia zapowiedział zakaz lotów do 7 krajów. Te nowe obostrzenia będą obowiązywać już pojutrze od 1 grudnia i obowiązywać będą do 17 grudnia. Dotyczą m.in. instytucji kultury, kościołów, hoteli i lokali gastronomicznych. Czesi i Niemcy odwołują świąteczne jarmarki. Tymczasem u nas jarmarki odbędą się w wielu polskich miastach. Już czuć atmosferę przedświąteczną w Gdańsku, w Krakowie, Katowicach, w Warszawie czy we Wrocławiu, gdzie jest nasza reporterka Martyna Czerwińska. Co tam słychać w stolicy Dolnego Śląska? W sercu Wrocławia zabawa trwa w najlepsze. Widzę, że można coś u pana zjeść. Tradycyjne wyroby góralskie, mamy sery, tradycyjne oscypki, mamy przetwory, soki, wszystko co można znaleźć w górach. Czuć atmosferę świąt, nie możemy się doczekać rozpalenia choinki 6 grudnia, także bardzo państwa zapraszamy. Mamy też super świetną atmosferę z sąsiadami, także trzymamy tutaj taką rodzinną i fajną, ciepłą atmosferę. Piękna atmosfera. My jesteśmy z Kujaw. Kawał drogi specjalnie na jarmark? Tak, specjalnie na jarmark. Trzeci raz już tak przyjechałyśmy. W ogóle nam się Wrocław bardzo podoba. I taka atmosfera, w ogóle jakieś tam inspiracje gwiazdkowe, nie? Można sobie zobaczyć. Miodzik pity trójniaczek z miodu lipowego, sycony na nasionach jałowca. Jak pani smakuje? Ale w jakiej cenie? Bardzo dobre. Klimat bardzo dobrze czuć, jest już muzyczka, jest fajny klimat, są fajni wystawcy, więc warto przyjść. No, liczymy na to, że do końca świąt wytrzymamy i tutaj będziemy gościć we Wrocławiu. Jesteśmy z daleka, spod Szczecina aż, więc myślę, że tutaj Wrocław nas ugości i jej warunki też będą sprzyjające. Polscy wystawcy mają nadzieję, a czescy już jej nie mają. Za południową granicą wprowadzono właśnie stan wyjątkowy i odwołano wszystkie świąteczne jarmarki. Co więcej, od godziny 22 do 5 rano zamknięte będą restauracje, kawiarnie, puby, dyskoteki i kluby. W Niemczech większość jarmarków też odwołana, donosi korespondent ze studia w Görlitz Tomasz Sikora. Abgesagt, abgesagt, Abgesagt. To najczęstsze słowo na liście, którą można znaleźć na stronie niemieckiego radia MDR Sachsen. Odwołany, odwołany, odwołany. Jarmark świąteczny w Görlitz, Lipsku, Dreźnie, Monachium i pozostałych miejscowościach Saksonii i Bawarii. Mimo, że wszystko już stało, premier Saksonii się nie ugiął i do 13 grudnia wprowadził okołowirusowe obostrzenia, w tym zakaz prowadzenia jarmarków świątecznych. Zapytałem o to mieszkańców Görlitz. To zrozumiała decyzja. Dużo zachorowań, trzeba zadbać o ludzi. Smutek to jasne, ale trzeba brać odpowiedzialność. Mówi mi 24-letni Jens. Wrocławscy urzędnicy tłumaczą jednak, że nawet gdyby chcieli odwołać jarmark, po prostu nie mogą. Trzeba pamiętać, że to, co się dzieje na jarmarku, to de facto handel. To funkcjonuje na takich samych prawach jak bazary czy targowiska miejskie, które doskonale znamy. Nie ma nałożonych żadnych obostrzeń na handel obecnie. Tłumaczy Tomasz Myszko z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Więc nie ma też możliwości blokowania firmie, organizatorowi tego wydarzenia, żeby ten handel prowadził. Ale to miasto wyraża zgodę i udostępnia teren rynku. Mamy z organizatorem podpisaną wieloletnią umowę, która zobowiązuje nas w tym okresie do udostępnienia mu rynku. Dopóki rząd nie wprowadzi konkretnych obostrzeń na handel, to my nie mamy podstawy prawnej do tego, żeby nie udostępnić tego miejsca organizatorowi. Na wrocławskim rynku o certyfikaty nikt nie prosi, ale odwołano większość atrakcji, mówi Tomasz Myszko z Urzędu Miejskiego. Nie ma tych wydarzeń, które generują największe skupisko osób. Nie ma sceny, nie ma tych wszystkich wydarzeń artystycznych, które znamy doskonale z jarmarku. Nie ma organizowanych warsztatów dla dzieci, które do tej pory były organizowane. Obecnie możemy po prostu handlować, kupować czy coś zjeść na jarmarku. Nie ma natomiast możliwości uczestnictwa w wydarzeniach, które wcześniej, znamy z poprzednich lat. Można się też zaszczepić w tak zwanym szczepciobusie, który zaparkował na Placu Solnym i do którego każdego dnia ustawia się długa kolejka. Relacjonowała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Z pewnością o atrakcjach przedświątecznych jeszcze będziemy mówić. Ja tylko dodam, że już od najbliższej środy, pojutrze, od 1 grudnia, wszystkie obiekty, w których mieliśmy limit zapełnienia 75%, zostanie obniżony do 50%. To dotyczy instytucji kultury, kościołów, hoteli i lokali gastronomicznych. Thank you. jest w audycji popołudniowej. Panie redaktorze, napisała pani Sylwia, bardzo proszę wstrzymać deszcz, śnieg, mróz, wiatr na Lubelszczyźnie albo chociaż ruch drogowy. Przyjechałem do pracy rowerem, a wracać będę po 17. Ważne informacje drogowe, także te związane z ekonomią i prognoza pogody już za chwilę. Zachęcam do pozostania z nami, nie tylko rowerzystów. Zapraszamy do reklamy. Halo. Gdzie ty jesteś, Marian? A gdzie mam być, Barbara? W Media Expert jestem i chyba zostanę tu do wtorku, bo Black Friday przedłużają. W Media Expert przedłużamy Black Friday do wtorku. Na przykład ekspres DeLonghi za jedyne 999, taniej aż o 400 zł. Odkurzacz Amika z antyalergicznym filtrem EPA 12 za jedyne 179 zł. Media Expert jest cool. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. 16.30, a zatem czas na informacje z dróg. Radio Navigator. I Patryk Bedliński, witamy. Witam ponownie, dobry wieczór. A1 na początek, Częstochowa-Radomsko. Tam na tym odcinku w Mykanowie przewróciła się ciężarówka i blokuje prawy pas w kierunku Radomska. Na Krajowej 1 między Kobiorem a Goczałkowicami Zdrojem zderzyły się samochód osobowy i autobus i tam zwężenie w kierunku Bielska Białej. Korki na A2 między Łowiczem a Strykowem w stronę Poznania i od węzła Komorniki pod Poznaniem na jezdni do Świecka. Naprzemiennie trzeba poruszać się drogą numer 3 w Międzyzdrojach. Powód to niestety tragiczny wypadek z udziałem auta osobowego i ciężarówki. Na S6 pod Trójmiastem między węzłami Chwarzno i Gdynia Wielki Kack zderzyły się 4 auta osobowe i blokują jeden pas do Gdańska. Na krajowej trasie numer 12 utrudnienia występują w Tuszynie między Piotrkowem Trybunalskim a Łodzią. Tam zderzyły się 2 samochody osobowe i zajęty jest lewy pas w kierunku Łodzi. Na 50 problemy w Mszczonowie. Powód to protest. Uczestnicy blokują rondo z ulicą Wschodnią. Protestujący co kilkanaście minut mają udostępniać przejazd, a ta akcja zakończy się prawdopodobnie o 17.30. Na trasie 52 między Kętami a Wadowicami w Andrychowie zderzyły się auto osobowe i motocykl. Można poruszać się, ale tylko naprzemiennie. Utrudnienia występują też na trasie Tczew-Rudno, czyli na 91 w miejscowości Słupkowy dachowało auto osobowe i tam ruchem kierują służby. Bardzo dziękujemy. Więcej informacji z dróg już za niespełna godzinę. Radio Nawigator Trójki. Po 16.30 czas na wiadomości w skrócie. Anna Zaleśna-Sewera. Zatrzymać nową mutację koronawirusa to zadanie zaostrzonych restrykcji sanitarnych. Rząd wprowadza je od najbliższej środy. W restauracjach, hotelach, kinach czy teatrach będzie obowiązywał limit 50% obłożenia, a nie jak dotychczas 75%. W sklepach od 1 grudnia jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Minister zdrowia zapowiedział też zakaz lotów do 7 krajów Afryki, uznanych za państwa szczególnego ryzyka. Osoby wracające z tych krajów zostaną objęte 2-tygodniową kwarantanną. Nowe restrykcje mają obowiązywać od 1 do 17 grudnia. Pojutrze spodziewana zgoda ambasadorów unijnych krajów na sankcje wobec białoruskiego reżimu za wykorzystywanie migrantów w ataku hybrydowym na wspólnotę. Tak wynika z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej. Następnego dnia decyzja ma być zatwierdzona przez ministrów do spraw energii państw członkowskich, którzy spotykają się w Brukseli. Z nieoficjalnym oficjalnych informacji wynika, że sankcjami ma być objętych około 30 osób i firm. 3 lutego rzecznik generalny Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ogłosi opinię w sprawie Turowa. Chodzi o skargę Czech na Polskę dotyczącą przedłużenia koncesji do 2026 roku na wydobycie węgla brunatnego w kopalni. Orzeczenia należy się spodziewać kilka tygodni po opublikowaniu opinii, pod warunkiem, że do tego czasu nie będzie porozumienia między Warszawą i Pragą i wycofania skargi. Więcej informacji o 17. Bardzo dziękujemy, a to już za 27 minut. Tymczasem u nas... Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Około 2 miliardów złotych trafi na rozwój infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych. Nabór wniosków rozpocznie się 7 stycznia przyszłego roku, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Lorkowski. Z jednej strony słyszymy kierowców, że kupiliby samochód elektryczny, kiedy mieliby pewność, że są ładowarki. Z drugiej strony słyszymy operatorów ładowarek, którzy mówią, zainwestowaliby w ładowarki, gdyby był popyt na usługę ładowania, czyli gdyby były samochody elektryczne. I my przełamujemy to błędne koło, dofinansowując zarówno tych, którzy chcą kupić samochód elektryczny, jak i pomagać finansowo tym, którzy chcą zainwestować w ładowarki do momentu, kiedy nie będzie wytworzona odpowiednia ilość samochodów, które będą ładowały się na zasadach rynkowych na tych ładowarkach. Dzięki programowi w całej Polsce powstanie sieć ponad 17 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru. Z bezzwrotnych dotacji na budowę infrastruktury będą mogły skorzystać samorządy, firmy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i rolnicy indywidualni. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy influencerzy promują tak zwany scam. Scam to działanie, którego celem jest wprowadzenie konsumentów w błąd. Jest to na przykład informowanie o nieistniejących promocjach, ukrywanie istotnych cech produktu, niesłuszne wyolbrzymianie właściwości lub przeznaczenia reklamowanej rzeczy. Wyjaśnia Tomasz Chrustny. UOKiK zbada, czy twórcy weryfikują oferty komercyjnej współpracy i jak się zachowują, gdy zostaną wykryte nieprawidłowości, w tym czy wycofują się z reklamowania produktu, bądź oferują naprawę szkody swoim followersom. Dolar kosztuje 4 zł i 16 groszy, euro 4,69, frank szwajcarski 4,49, funt brytyjski 5 zł i 54 grosze, a kolejne wiadomości gospodarcze w Trójce o 18:30. Jutro pochmurno będzie padał śnieg, po południu od zachodu te opady śniegu będą przechodzić w śnieg i w śnieg z deszczem, także sam deszcz miejscami dopada kolejne, właściwie dosypie kolejne 6 cm śniegu. No i wiatr nad morzem w porywach do 80, a w górach do 100 km na godzinę będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro od minus 2 stopni na Podhalu oraz na Lubelszczyźnie, plus 1 na Mazowszu i Podlasiu, 3 w Wielkopolsce, 5 na Pomorzu, a na wybrzeżu nad samym morzem najwyższa temperatura do 6 stopni. Uwaga, drogi, chodniki mogą być śliskie. Przypominamy ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Trójka. Program trzeci. Za 24 minuty 17. A właśnie, jeszcze. A propos. Ja chciałem się ustosunkować do listu pani Sylwii Lubelskiego. Pani Sylwio, kochana, proszę się nie dawać. Ja w latach 80. miałem 20 kilka lat. Wtedy były zimy, mróz 25 stopni, śnieg do 1,5 metra. Jeździliśmy do pracy i nikt nie narzekał. A tutaj lekki wiaterek i parę płatek z deszczem. Pani Sylwio. Pozdrawiam panią i całą Trójkę. Bardzo pięknie dziękujemy. No właśnie te zapowiedzi zimy już się pojawiają i może pojawić się nie tylko na drogach, także na chodnikach, jak to określają drogowcy. Mi się to bardzo podoba. Lokalna śliskość. W sprawie pogody i nie tylko zapraszamy. 2 dwójki, 7 trójek. Jesienny czas, Dark Side w programie trzecim. Tymczasem w kancelarii premiera trwa spotkanie z klubami i kołami parlamentarnymi. Spotkanie dotyczące przede wszystkim napiętej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Tam też jest nasz reporter. Jego relacja już za 20 minut w serwisie o 17. Tymczasem u nas codzienna lekcja. Niezła historia. Codzienne spotkanie z historią w studiu. Profesor Tomasz Gajownik, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. 29 dzień listopada. No, data jednoznaczna, rok 1830. Wtedy to w nocy młodzi słuchacze podchorążych piechoty w Warszawie pod wodzą porucznika Piotra Wysockiego, ale nie tylko oni, bo wraz z nimi, z cywilnymi spiskowcami rozpoczęli powstanie listopadowe. No, zaczynamy tydzień bardzo takim mocnym uderzeniem, panie redaktorze. Klasyczna historia, szkoła podstawowa. Klasyczna, ale... No to jest kwestia tego wydarzenia, prawda? 29, powstanie listopadowe. Ja tutaj przy każdej okazji dotyczącej powstania listopadowego gorąco namawiam wszystkich do tego, by sięgnęli po książki moich dwóch szanownych profesorów z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, mianowicie pana profesora Norberta Kasparka, który opisał bitwę pod Ostrołęką, jedno z najważniejszych wydarzeń militarnych powstania, i profesora Tomasza Strzeszka, który wiele lat zajmuje się powstaniem listopadowym i uważam dzisiaj, że ci profesorowie chyba są jedynymi w Polsce badaczami, którzy byliby predestynowani do tego, by napisać nową syntezę powstania listopadowego, a wydaje mi się, że wobec powiększającego się pomimo wszystko dorobku literatury, stanu badań, taka synteza jest nam potrzebna, więc czekam na to, aż moi tutaj szanowni profesorowie się na to zdecydują, bo to jest kwestia, która by się wydawać mogło, że jest już znana, prawda, ale pojawiają się nowe fakty, nowe możliwości. Ja tutaj jeszcze wspomnę jedno nazwisko, pana magistra Krzysztofa Augustyniaka z Muzeum Ziemi Kurpiowskiej w Ostrołęce, który jest uczniem profesora Strzeszka, który też przygotowuje pod kierunkiem tegoż profesora rozprawę doktorską dotyczącą województwa płockiego, powstania listopadowego ziemi płockiej. Więc tutaj też nowe rzeczy się pojawiają, nowe ustalenia, nowe fakty, więc to powstanie listopadowe, mimo że już upływa od niego niecałe 200 lat od tych wydarzeń, to jednak nowe badania wskazują, że jest to temat ciągle niewyeksplorowany do końca. Niezła historia. A wracając już stricte do wydarzeń z 1830 roku i do początku powstania listopadowego, w ogóle zastanówmy się może, czy powstanie miało szansę być przeprowadzone z powodzeniem? W toku badań, które były prowadzone, panuje taka tendencja, która w wypowiedziach historyków, która sprowadza się do tego, że to było prawdopodobnie jedyne powstanie na przykład w XIX i powiedzmy licząc jeszcze rewolucję 905 roku, które miało szansę na sukces. W dużym stopniu, tak jak obserwuję właśnie badania moich uczonych kolegów z Instytutu, być może trzeba stwierdzić, że za klęskę tego powstania jednak w dużym stopniu ponoszą odpowiedzialność nasi decydenci polityczni. Co nie oznacza, że to był jedyny element, który przesądził o tym, że to powstanie upadło. Natomiast rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na potencjał, szczególnie militarny strony polskiej, na to, że w szeregach armii powstańczej walczyli żołnierze i oficerowie, którzy pamiętali jeszcze okres napoleoński, którzy potrafili, mając swoje doświadczenie, prowadzić odpowiednie działania wojenne, no to można rzeczywiście stwierdzić, że to powstanie miało szansę na sukces, ale to oczywiście każde powstanie w pewnym momencie wyeksploatuje siły militarne i zaczyna się poszukiwanie dróg rozwiązań politycznego danego konfliktu. I tutaj można z kolei zadać sobie pytanie, czy car Mikołaj II, Wielki Książę Konstanty byliby gotowi na to, żeby mimo że na przykład powstanie odnosiłoby kolejne sukcesy militarne, zgodzić się na jakieś pokojowe rozwiązanie tej sytuacji. To raczej wątpliwe. Prawdopodobnie tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Tutaj przy okazji chciałbym skonstatować, że właśnie z okazji tej rocznicy dzisiaj jest obchodzony Dzień Podchorążego. Czego się życzy wszystkim podchorążym? Dla stopnia oficerskiego. Tego życzymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Niezła historia. A może nie tylko awansu na stopień oficerski. Zachęcam do korespondencji, czego życzy się właśnie w Dniu Podchorążego tym właśnie wszystkim. Zachęcamy. 2 2 7 3 numer telefonu, najszybciej i najłatwiej, a niezła historia. Kolejna jutro o tej samej co dziś porze. To będzie historia równo sprzed 110 lat. Już teraz zapraszamy. Consider that. Ale się wczoraj działo, przedwczoraj się działo. Nie, przepraszam, co? Ja przecież nie o skokach. Gdzie? Wróć! Za 10 minut 17. Daj pan spokój z tymi skokami. Dziś poznamy zwycięzcę plebiscytu na najlepszego piłkarza na świecie w studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, a przy naszym telefonie jest Rafał Dębiński, dziennikarz Kanał Plus Sport. Dobry wieczór, Rafał. Witamy w Trójce. Dobry wieczór. Rafał, zacznijmy od tego, przypomnijmy, kto przyznaje wyróżnienia w plebiscycie France Football. 180 dziennikarzy na całego świata, chodzi o kraje, które są stowarzyszone z FIFA i taki sam głos ma dziennikarz, nie wiem, ze Sri Lanki czy San Marino, jak dziennikarz z Anglii czy Francji. Każdy z tych dziennikarzy wybiera najlepszą piątkę. Tej najlepszej piątki ten na pierwszym miejscu zgarnia 6 punktów, drugi 4, nie później o punkt mniej, czy 3, 2, 1. Później to wszystko jest sumowane i wygrywa ten, który zdobywa najwięcej punktów. Oczywiście przy takiej samej liczbie punktów coś jeszcze nie wydarzyło, ale gdyby było tak, to oczywiście spokój regulaminu, który mówi o tym, że wtedy wygrywa ten, który więcej razy znajdował się na pierwszym miejscu wśród tych wyborów dziennikarzy. Więc to pokazuje, że jest to nagroda światowa, a nie francuska. Nie tylko France Football, bo dziennikarze France Football oczywiście wyrają 30, z której można wybierać tych piłkarzy, ale umówmy się, ci najważniejsi są tej 30 i później to już głos należy do dziennikarzy z całego świata i są konkretne kryteria, które trzeba wziąć pod uwagę, czyli osiągnięcia w trakcie roku tego danego zawodnika i indywidualne osiągnięcia, ale także zespołowe, trofea, które zdobył, jego klasa, czyli talent i fair play, no i wreszcie całość kariery. To są te kryteria, które trzeba brać pod uwagę, jeżeli jest się dziennikarzem, który wybiera dobrych do tej piłki. Całość kariery i osiągnięcia reprezentacyjne niestety nie przemawiają za Robertem Lewandowskim i potwierdzają te plotki, które płyną od kilku tygodni z różnych stron, że to nie Robert Lewandowski odbierze dziś złotą piłkę. Nie wiem, jak to jest z tymi plotkami, natomiast oczywiście w Polsce jest taki klimat, że wszyscy liczą na to, że to będzie Robert, a jeżeli by to nie był on, to byłoby wielkie oburzenie, no jak to, przecież nasz Robert najlepszy i tak dalej. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że w tych latach, kiedy rozgrywane są wielkie turnieje, to najczęściej ci piłkarze, którzy tam zdobywają sukcesy, zdobywają złotą piłkę. Przypomnę tylko kazus z 2006 roku, kiedy wygrał złotą piłkę Fabio Cannavaro, obrońca kadry Włoch, który wtedy z Juventusem nie był nawet na podium w lidze, ale zdobył Mistrzostwo Świata i w związku z tym zdobył tę nagrodę. Także to jest kryterium niezwykle, niezwykle istotne. Robertowi tego zabraknie, a taki Lionel Messi, przypomnę, jest jednak zawodnikiem, który zdobył Copa America, więc wyobraźmy sobie, że Robert Lewandowski zdobywa Mistrzostwo Europy. To jest dokładnie to samo, wysyłanie z całego świata, więc musimy zmienić naszą perspektywę europejską i polską. To po pierwsze. Po drugie, pamiętajmy, że Messi oczywiście teraz nie radzi sobie coś nadzwyczajnie w Paryżu, natomiast jest to jednak zawodnik, który w tym pierwszym półroczu jeszcze w Barcelonie był zawodnikiem, który w lidze zdobył chyba 20 goli od stycznia do maja, 20 mecza. Zdobył Puchar Króla w finale 3-2 gole, no i później było to Copa America, więc trzeba obiektywnie stwierdzić, że wybór Leo Messiego, mimo tych jego nie najlepszych na razie występów w PSG, nie byłby jakimś skandalem. Może to trudno zrozumieć po tym kibicowi, no ale taka jest rzeczywistość. Na pewno Robert miał ogromnego pecha, że w sezonie, kiedy nie było wielkiego turnieju, a on zdobył jeszcze Ligę Mistrzów. Czyli rok temu. Tak, nagroda nie była przyznawana i oczywiście tutaj miał ogromnego pecha, o sobie tę nagrodę zdobył. Zresztą we France było sobie z tego zdają sprawę, kiedy parę miesięcy temu zrobiono we France był z nim wywiad, to dziennikarz, który się do niego udał, przywiózł mi taką symboliczną, małą, złotą piłkę, jakby przyznając, że no, gdyby te wybory były, to pewnie Robert by tym triumfatorem dostał. Rafał Dębiński, Kanal Plus Sport. Rafał, bardzo ci dziękujemy za te fachowe wypowiedzi. No i czekamy do godziny 21:00. Wtedy rozpocznie się ceremonia wręczenia tych nagród, oczywiście w Paryżu. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. No i przypomnijmy, dziś poznamy zwycięzcę plebiscytu na najlepszego piłkarza na świecie. Jeśli nie Robert Lewandowski, to kto? Nie no, to będzie Leo Messi. Dla nas i tak Robert Lewandowski jest najlepszy i choćby wybory kilkuset dziennikarzy sportowych nie zmienią tej oceny. No widzę, że jesteście w biało-czerwonej koszulce, to dlatego. No takiej bardziej czerwonej bym powiedział. Po 21:00 się przekonamy. I oczywiście w serwisach sportowych o tym natychmiast Państwa poinformujemy. A za to dzisiejsze spotkanie teraz o piłce, nie o skokach. Bardzo dziękuję. Krzysztof Łoniewski, Trójkowa, redakcja sportowa. Program Trzeci Polskiego Radia za 5 minut o 17:00 serwis. Ogłoszenie społeczne. Hej bracia, oto budzą się burze. Zabroń, zabroń, zabroń. Zapamiętajcie rok 30, dzień 29 listopada. Dzień wzeszedł dla was ta noc. Pamiętajmy 29 listopada. Rocznica wybuchu powstania listopadowego.